ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อมาพูดคุยเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังคำสอนก็คือศาสนาของพุทธะก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพุทธะคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนเป็นคำสอนที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้เป็นคำสอนที่จะทำให้เรานั้นมีความเจริญขึ้นทางจิตใจเป็นคำสอนที่ถ้าเมื่อเราเอามาปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความอ่อนมีความนุ่มนวลมีความเหมาะสมคำว่าอ่อนนุ่มนวลเหมาะสมนี้หมายถึงความที่จิตนั้นควรแก่การงานคืออ่อนนี้ไม่ใช่ว่าอ่อนแอแต่เป็นความอ่อนที่อ่อนเหมาะเป็นความอ่อนที่แน่นหนามั่นคงเป็นความอ่อนที่สามารถจะปั้นขึ้นรูปให้เป็นสิ่งต่างๆตามที่ต้องการได้แต่ความที่จิตนั้นอ่อนเหมาะสมควรแก่การงานอันเป็นผลของการฟังธรรมะจะทำให้เกิดความเจริญขึ้นในจิตใจของเราโดยท่านผู้ฟังที่เมื่อฟังธรรมอยู่เป็นประจำและฟังเช้าฟังเย็นฟังทุกวันฟังอยู่อย่างต่อเนื่องรายการนั้นบ้างรายการนี้บ้างฟังเข้าไปฟังเรื่องเดิมบ้างเรื่องใหม่บ้างและบางทีมีความเข้าใจแบบต่างๆเกิดขึ้นเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เก็บสะสมอยู่ในใจของเราแต่ถ้าไม่มีความเจริญถ้าไม่มีความก้าวหน้าถ้าไม่มีความที่เราจะก้าวไปตามเส้นทางและความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปเนี่ยแล้วมันทิ้งร่องรอยเอาไว้และร่องรอยตรงนี้แหละคือมรรคคือทางแต่ร่องรอยตรงนี้เป็นมรรคเป็นทางที่ใครทิ้งไว้ให้ก็คือพุทธะนั่นเองพุทธะได้เดินไปตามทางนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งร่องรอยเรื่องราวเอาไว้ให้เราได้มาปฏิบัติตามร่องรอยที่ท่านได้ทิ้งไว้เราก็ทิ้งร่องรอยไว้ต่อให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตามสิ่งที่เป็นในแนวทางคำสอนเป็นในแนวทางธรรมะเรื่องนี้จะทำให้สิ่งแวดล้อมท่านฟังในรอบๆตัวเราเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากหมู่บ้านชุมชนจนถึงระดับประเทศนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยวิธีการที่จะทำให้สิ่งต่างๆเจริญขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหมวดธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าวุฒิธรรมคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญสิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางการเรียนเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนของเราหรือว่าเรื่องในทางการทำงานเกี่ยวกับการทำงานของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ตามในธรรมะหมวดที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดถึงอยู่ต่อไปนี้จะสามารถทำความเจริญความก้าวหน้าซึ่งวุฒิเนี่ยหมายถึงความเจริญความก้าวหน้าแต่เป็นธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตของเราไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเราเอาธรรมะ4ข้อที่จะพูดต่อไปนี้เอาไปใช้ในด้านนั้นๆสิ่งนั้นๆก็จะเกิดความเจริญเป็นความดีความพัฒนาขึ้นมาและที่นำธรรมะหมวดเป็นข้อเป็นข้อมาพูดในที่นี้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงแนวทางในการที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะนั้นถ้าอยู่ในตู้พระไตรปิฎกหรือว่าจำได้ไว้ในสมองแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้เอาไปทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ในระดับที่มันอยู่เกิดประโยชน์ในความที่มันตกแต่งตู้ให้มันสวยงามเกิดประโยชน์ในการที่เราเอามาประลองลิ้นแต่ถ้าไม่เกิดความคิดความเล่นอะไรสนุกไปในสมองแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าสู่ใจแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางออกไปเพราะว่าใจนี่มันควบคุมกายด้วยและควบคุมวาจาด้วยเราจะทำสิ่งใดก็ใช้กายใช้วาจาเราเนี่ยทำกระทำออกไปเป็นกรรมออกไปแต่มันก็จึงจะเป็นผลดีขยายต่อเนื่องทำให้เกิดความเจริญขึ้นไปได้ในวุฒิธรรมที่จะพูดถึงในวันนี้คือธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันในข้อแรกก็คือการที่เราคบคนดีท่านผู้ฟังเลือกคบคนที่เป็นสัปปุรุษนะสัปปุรุษนี่ก็คือหมายถึงคนดีนะคือเราต้องมีตัวอย่างของการทำและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสมมติการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าคุณเป็นข้าราชการใช่ไหมคุณจะต้องมีก็เรียกว่าต้นแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า role model นั่นก็คือตัวอย่างต้นแบบที่เราคิดว่าเราจะเอาคนเนี้ยเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของ การทำงานหรือการเรียนของเราเช่นคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องราวนั้นๆแล้วเช่นหัวหน้าของเราหรือว่าถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะเอาปลัดหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่เขามีความเป็นผู้นำมีคุณสมบัติคุณธรรมต่างๆแน่นอนคนนี้ต้องเป็นคนดีนะเป็นสัมบูรณ์เอาคนเนี้ยเป็น role model เป็นคนที่จะเป็นต้นแบบเราต้องรู้จักการที่จะไปคบคนนี้ก่อนถ้าในแนวทางธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบแต่ทีนี้ทางเลือกในที่นี้ก็ยังมีอยู่หลายอย่างนั่นคือเรามีต้นแบบนี่คือข้อที่1ข้อที่2เขามีคำแนะนำอย่างไรเขามีคำแนะนำอย่างไรในการที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆขึ้นมาได้อันนี้คือข้อที่2ในข้อที่3ก็คือพอเราฟังคำแนะนำของเขาแล้วเอามาใคร่ครวญพิจารณาปรับปรุงเราจะเอามาใช้กับตัวเราอย่างไรนี่คือข้อที่3แล้วข้อที่4นั่นก็คือการเอามาทำเอามาปฏิบัติให้เกิดเป็นผลงานขึ้นและ4ข้อนี้ท่านผู้ฟังสามารถเอาไปใช้งานกับได้ทุกเรื่องแต่ฟังให้ดีก่อนนะอันดับแรกก็คือการที่เราหาต้นแบบแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยต้องเป็นคนดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเรื่องการเรียนคนที่จากเรียนไม่เก่งพลิกผันมาเรียนเก่งได้เขาทำยังไงแล้วก็มีการประพฤติการปฏิบัติที่ดีของเขาเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เราจะเอาบุคคลนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ไปหาเราก็ไปคบปะพูดคุยกับเขาทำความคุ้นเคยกันแล้วข้อที่สองก็ฟังคำแนะนำของเขาซึ่งถ้าเป็นไปในแนวทางธรรมะก็คือเราอาจจะเอาพระพุทธเจ้าหรือเอาครูบาอาจารย์หรือเอาคำสอนของพระองค์หรือเอาเพื่อนของเราที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างในข้อที่1คือการคบกับคนดีเป็นสัมบูรณ์เป็นตัวอย่างในการที่เราจะปฏิบัติตามของเราแล้วเราฟังคำแนะนำของเก่าแต่ว่าเขาทำยังไงจากเสพสิ่งเสพติดมาลดละเลิกได้จากที่รักษาศีลไม่ได้มารักษาศีลได้จากที่ทำสมาธิไม่ได้เลยจิตฟุ้งซ่านเขาทำมาได้อย่างไรเราฟังคำแนะนำตรงนี้ของเขาที่เกิดในข้อที่2หรือถ้าเป็นในแนวทางการทำธุรกิจดำเนินชีวิตหน้าที่การงานเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวติดอบายมุขต่างๆเขาเลิกอบายมุขได้ยังไงเขาปลดหนี้ได้อย่างไรเราเอาคนเนี้ยเป็นตัวอย่างก็ได้ฟังคำแนะนำของเขาฟังคำแนะนำนี่คือในข้อที่2เมื่อเราเห็นคนที่จะเป็นตัวอย่างในการจะทำความเจริญความรุ่งเรืองในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตของเราแล้วนี่คือข้อที่1นะฟังคำแนะนำของเขาแล้วนี่คือในข้อที่2นะข้อที่3นั้นก็คือออกมาใคร่ครวญพิจารณาไตรตรองนะใคร่ครวญพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำนี่คือข้อที่3พระพุทธเจ้าใช้คำว่าโยนิโสมนสิการยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราเป็นนักเรียนเราเจอแล้วคนนี้แม้เป็นคนที่จากเรียนไม่เก่งมาเป็นเรียนเก่งแล้วเราจะเอาคนนี้แหละเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในข้อที่2เราก็ไปฟังคําแนะนําของเขาบางทีเขาเรียนจบไปแล้วก็อาจจะเขียนหนังสือเอาไว้เราก็ไปหาหนังสือก็มาอ่านอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักตัวเป็นๆหรืออาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวล่ะแต่ยกย่องนับถือในผลงานการปฏิบัติการทําของเขาไปซื้อหนังสือที่เขาเขียนไว้หรือไปอ่านบทความข้อความอะไรที่แสดงถึงความที่เขาทำอย่างไรให้ดีขึ้นมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาอันนี้คือฟังคำแนะนำและถ้าเป็นไปในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเอาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรแล้วอ้าวท่านมีคำแนะนำในเรื่องนี้อย่างไรอย่างไรนี่คือข้อที่2ในการฟังคำแนะนำแล้วข้อที่3นั่นก็คือการเอามาโยนิโสมนสิการการโยนิโสมนสิการนั่นคือการใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบท่านผู้ฟังซึ่งการใกล้ควรพิจารณาให้รอบคอบเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของมันอยู่นั่นคือไม่ใช่ว่าคิดมั่วๆซั่วๆทั่วๆไปแล้วคิดมั่วซั่วทั่วไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้อันนี้ก็ต้องระวังหรือบางทีคิดมั่วซั่วทั่วไปแล้วก็คิดอยู่นั่นน่ะเป็นปี2ปี3ปีจน10ปีก็ยังไม่ได้ลงมือทําสักทีแล้วคิดว่าจะเริ่มธุรกิจของตัวเองก็ยังไม่ได้ลงมือทําสักทีอ่านหนังสือมาก็ไม่รู้ตั้งกี่10เล่มแล้วนะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้นะไปสัมมนาไปเรียนความรู้จากแขนงต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีแต่ตรงนี้จะเป็นข้อที่4ล่ะนะที่ว่าเมื่อมีการโยนิโสมนสิการแล้วก็ต้องมีการทำด้วยนะมีการทำก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือการเอามาปฏิบัติให้เกิดผลขึ้น ทีนี้ก็ต้องระวังตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้แต่ว่าจะทํายังไงไม่ให้มันยาวนานยืดยาวเกินไปจนกระทั่งไม่เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามทํานองคลองธรรมว่าจะโยนิโสมนสิการอย่างไรไม่ให้มันเป็นความฟุ้งซ่านคิดฝันกลางวันไปเป็นเรื่องอื่นๆผสมปนเปอยู่เรื่องในทางการพยาบาทเบียดเบียนในแนวทางการทําโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณาในข้อที่3เนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาท่านผู้ฟังใช้ปัญญาในการไตร่ตรองให้รอบคอบวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้อันดับแรกเลยก็คือการที่เราสาวหาเหตุอย่างเช่นว่าเราจมอยู่ในปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความเรียนไม่เก่งหรือว่าความที่ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือว่าความที่ยังมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราต้องการจะออกจากความทุกข์นี้เราปฏิบัติตามข้อที่1และข้อที่2คือหา role model ได้ละคือหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบได้ละแล้วข้อที่2เราก็ฟังคําแนะนําของเขาละแล้วข้อที่3คืออยู่ในส่วนมนสิการละนั่นแปลว่าสถานการณ์ของเขาอาจจะแตกต่างจากสถานการณ์ของเราบ้างเรามาคิดพิจารณาเอ๊ะเราก็มาอยู่ในปัญหานี้ได้อย่างไรสาวหาเหตุไปอันนี้คือวิธีการคิดพิจารณาในข้อที่1และสาวหาเหตุต้นผลปลายว่าเรามาจมปลักตกอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรในปัญหาที่เราเจอถ้าเป็นนักเรียนเวลาเราเรียนหนังสือเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรงไหนแต่บางทีอย่างวิชาบางวิชาเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีคุณข้ามไปบทเรียนต่อไปหรือเทอมต่อไปเนี่ยมันก็อาศัยพื้นฐานจากเทอมก่อนบทเรียนก่อนถ้าพื้นฐานไม่ดีมันก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องสาวหาเหตุที่ถูกต้องหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ตามท่านผู้ฟังเวลาเราปฏิบัติธรรมบางทีเราจิตไม่สงบเอ๊ะทำไมเราจิตไม่สงบบางทีเราไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้เราก็ต้องพิจารณาสาวหาเหตุละว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอันนี้คือวิธีในการพิจารณาโยนิโสมนสิการในแบบข้อที่1หรือในแบบที่2ในการโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือแยกแยะแจกแจงอันนี้คือการวิเคราะห์ในวิเคราะห์นี่ก็คือแยกแยะออกแจกแจงออกในสังเคราะห์นี่คือการรวมกันในวิเคราะห์คือการแยกออกในแยกออกให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของมันอย่างเช่นมาท่านนักเรียนเนี่ยคุณเรียนได้อ่อนคุณได้เกรดน้อยอะไรที่มันได้เกรดน้อยที่สุดก็จะต้องแยกเป็นรายวิชาก่อนวิชาคณิตศาสตร์เป็นยังไงวิชาภาษาอังกฤษเป็นยังไงวิชาภาษาไทยเป็นยังไงวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างไรแยกแยะออกมาอันไหนเป็นตัวปัญหาอันไหนเป็นตัวดีอันไหนพอช่วยได้อันไหนพอช่วยไม่ได้อันนี้คือการแยกแยะออกคือการกระจายออกหรือว่าในแนวทางการทําธุรกิจถ้าคุณอยู่ในวงการธุรกิจคุณเจอต้นแบบของคุณแล้วฟังคําแนะนําของเขาแล้วมาคิดพิจารณาในการที่จะลงมือทำในวิธีการคิดในแบบที่2นี้ก็คือการแยกแยะออกจะแยกแยะแยกเป็นส่วนของการปฏิบัติการแยกแยะเป็นส่วนของการขายแยกแยะเป็นส่วนของการตลาดแยกแยะเป็นส่วนของการดูแลพนักงานในเรื่องสวัสดิการบ้างในเรื่องของทีมเวิร์กบ้างในเรื่องของความสามัคคีกันบ้างหรือแยกแยะดูออกในเรื่องของการบริการลูกค้าบ้างอันนี้คือเกี่ยวกับในแนวต่างๆธุรกิจถ้าในแนวทางธรรมะท่านผู้ฟังเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นสัปปุรุษแล้วเป็นผู้ที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างแล้วรับฟังคําแนะนําในเรื่องธรรมะเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วมาคิดพิจารณาแล้วในข้อที่2นี้ก็คือคิดพิจารณาโดยการแยกแยะออกในการแยกแยะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็เช่นว่าการแยกเป็นขันธ์5นั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเราได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านทางหูอันนี้เป็นรูปแน่นอนผ่านหูแล้วมันก็กลายเป็นความรู้สึกเป็นเวทนามีความรู้สึกมันก็จะมีความหมายรู้ล่ะว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นเสียงของใครพูดเรื่องอะไรเป็นสัญญาออกมามีสัญญามีความหมายรู้มีความรู้สึกแล้วชอบไม่ชอบก็ปรุงแต่งออกไปเป็นสังขารบุคคลที่เขาไปรับรู้นั่นก็เป็นวิญญาณอาจจะแยกแยะในลักษณะของขันธ์ห้านี้ก็ได้นี่คือในการทำโยนิโสมนสิการในข้อที่2โยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยแยบคายไตรตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำเนี่ยยังมีข้อที่3ก็คือการคิดพิจารณาตามอริยสัจ4แต่คือตามระบบที่ถูกต้องระบบของอริยสัจ4ท่านผู้ฟังก็คือมีเหตุอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งจะเกิดผลได้เนี่ยจะให้เกิดความสําเร็จได้ต้องมีเหตุและมีผลอย่างมีความทุกข์ก็ต้องมีเหตุของความทุกข์ใช่ไหมจะดับทุกข์ได้ก็ต้องมีเหตุของการดับทุกข์แน่นอนว่าถ้ามันมีเหตุนั่นมันจะต้องมีผลถ้ามันมีเกิดมันจะต้องมีดับถ้ามันมีปัญหามันต้องมีทางแก้นะคิดพิจารณาในลักษณะ ของอริยสัจ4ถ้ามีปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชีวิตของเราเราเจอต้นแบบแล้วเราฟังคําแนะนําของเขาแล้วเรามาคิดพิจารณาให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเราดูให้ดีว่าถ้าเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมีเหตุของปัญหาถ้ามีเหตุของปัญหามันจะต้องมีความดับของปัญหาถ้าจะมีความดับของปัญหามันจะต้องมีทางแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาท่านผู้ฟังมีทางออกแน่นอนถ้าคิดพิจารณาตามนัยยะของอริยสัจ4นะคือเราต้องมาโยนิโสมนสิการฟังคําแนะนําของเขาแล้วคิดพิจารณาให้ดีว่าเราจะมาทําตรงไหนปรับปรุงตรงไหนบ้างจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรอันนี้คือการโยนิโสมนสิการในข้อที่3คือการคิดพิจารณาตามอริยสัจ4หรือในการโยนิโสมนสิการในข้อที่4ท่านผู้ฟังคือการพิจารณาตามเรื่องของไตรลักษณ์ก็ได้นะไตรลักษณ์นี่ก็คือให้เห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นปากกาที่ท่านผู้ฟังหยิบจับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิทยุที่มันเปล่งเสียงนี้ออกมาหรือจะเป็นภาพที่เราเห็นรถยนต์ที่เรานั่งอาหารที่เรากินมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดเราคิดพิจารณาในแนวทางนี้เพื่ออะไรประโยชน์ของการพิจารณาในตามไตรลักษณ์เนี่ยเพื่อที่จะให้มีการปล่อยวางนั่นคือเพราะว่าบางทีองค์ความรู้บางอย่างท่านผู้ฟังถ้าเราไปยึดติดในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นงูพิษได้นี่คือหมายความว่าเราไปยึดติดมากจนกระทั่งบางทีเราใช้ในการทิ่มแทงคนอื่นหรือว่าเข้าใจไปผิดแบบผิดจุดประสงค์นี่มันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ดีล่ะในการที่เราพิจารณาตามลักษณะของไตรลักษณ์ก็จะทําให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันเห็นถึงความที่มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่ยึดติดคลายความยึดถือได้นี่คือลักษณะการคิดพิจารณาในข้อที่4คือการพิจารณาตามไตรลักษณ์หรือคือการโยนิโสมนสิการแบบหนึ่งหรือในข้อที่5ก็คือคิดพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นโทษในสิ่งที่เรากําลังกระทําอย่างคนที่เล่นอบายมุขเนี่ยยาเสพติดบ้างเป็นนักเลงสุราบ้างเจ้าชู้บ้างเที่ยวกลางคืนบ้างเนี่ยถ้าบอกว่าเรายังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แต่ยังเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณงามความดีมันอยู่เราอาจจะคิดพิจารณาให้เห็นถึงโทษของมันซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นคําแนะนําอยู่แล้วนะอันนี้เป็นในข้อที่2ที่ว่าเป็นคําแนะนําในการที่คนที่เขามีปัญญาเนี่ยคือในข้อที่1เนี่ยเขาเป็นคนดีคนมีปัญญาคนประสบความสําเร็จแล้วเขาให้คําแนะนําของเรามาซึ่งหนึ่งในคําแนะนําของเขาถ้าเป็นไปในแนวทางธรรมะก็คือให้พิจารณาเห็นโทษนี่คือการโยนิโสมนสิการจุดหนึ่งคือการพิจารณาเห็นโทษในข้อที่6ก็คือการพิจารณาก่อนที่จะเสพให้เหมาะสมในลักษณะของปัจจัยทั้ง4เช่นเวลาก่อนที่เราจะสวมเสื้อผ้าก่อนที่เราจะกินอาหารก็พิจารณาให้มันเหมาะสมอันนี้เป็นลักษณะของการโยนิโสมนสิการซึ่งการโยนิโสมนสิการนั้นก็คือการเตรียมใจของเราเตรียมวิธีการของเราให้พร้อมก่อนที่เราจะนําไปปฏิบัติจริงๆแล้วนั่นท่านผู้ฟังอย่างเช่นในขณะที่เราทําโยนิโสมนสิการในลักษณะของการเห็นไตรลักษณ์เห็นโทษของสิ่งต่างๆเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติทางใจไปด้วยแล้วและเป็นการปฏิบัติทางใจไปด้วยแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมในข้อที่4นั้นพระเจ้าจึงใช้คําว่าธรรมานุธรรมะปฏิปตินั่นก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นก็คือการเอามาปฏิบัตินั่นเองเอามาใช้งานคือถ้าเป็นไปในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปฏิบัติทางจิตและเป็นเรื่องของการทําจิตเส้นการทํานิวรณ์ให้สิ้นไปการทําสมาธิการทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปในทางจิตแต่ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการโยนิโสมนสิการนั่นเองคือถ้าเราโยนิโสมนสิการมาถูกทางเป็นไปในเรื่องของให้เห็นโทษของขันธ์5เห็นความไม่เที่ยงของธาตุทั้ง4การพิจารณาปัจจัยทั้ง4ก่อนในการเสพเนี่ยการโยนิโสมนสิการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละทีนี้ถ้าในทางเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือในการทำธุรกิจหรือในทางระบบราชการอ่ะเรามีต้นแบบของเราแล้วแต่เป็นบุคคลนี้นี่คือในข้อที่1แต่เจอคนดีเลือกคบคนที่ดีคบหากับเขามีต้นแบบแล้วในข้อที่2ฟังคําแนะนําของเขาแต่เขาแนะนําในข้อนี้ว่าอย่างนี้ในการทําธุรกิจเขาแนะนําอย่างนี้ในการปฏิบัติงานราชการเขาแนะนําอย่างนี้ในทางการเรียนการสอนเขาแนะนําอย่างนี้เขาเขียนไว้ในหนังสือหรือว่าเป็นคําแนะนําที่เราได้ฟังมาเนี่ย ราก็มาใคร่ครวญดูเราจะทําตรงจุดไหนเช่นในการเรียนหนังสือเดี๋ยวคุณจะต้องแบ่งเวลาอย่างไรเอามาคิดใคร่ครวญดูนี่การโยนิโสมนสิการเสร็จแล้วก็เอามาทําตามนั้นเอามาปฏิบัติตามที่เราได้คิดใคร่ครวญเอาไว้แล้วและในทางทําธุรกิจเขาแนะนําเรื่องแผนการตลาดอย่างนี้เขาแนะนําเรื่องการดูแลลูกค้าอย่างนี้นี่คือข้อที่2นะแนะนําในเรื่องของการทํากันอย่างไรเรามาคิดใคร่ครวญดูเอามาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของเราในธุรกิจของเราแล้วก็ข้อที่4ก็คือเอามาทําตามนั้นหรือในทางราชการเรามีต้นแบบมีผู้นําของเราแล้วฟังคําแนะนําของท่านแต่ว่าท่านแนะนําอย่างไรให้ซื่อสัตย์หรือปฏิบัติงานอย่างไรแล้วก็มาคิดใคร่ครวญพิจารณาดูนะว่าจุดไหนเราจะปฏิบัติอย่างไรก็เอามาทําให้เกิดขึ้นนี่คือในข้อที่4คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะธรรมานุตตมปฏิปติในทั้งหมด4ข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นธรรมะที่จะทําให้เกิดความเจริญก็เรียกว่าวุฒิธรรม4ประการวุฒิธรรม4ประการนี้นะเป็นหมวดธรรมที่นอกจากจะทําให้เกิดความเจริญไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามนะจะเรื่องการเรียนนะเราหาตัวอย่างของบุคคลที่เรียนเก่งเรียนดีคบกับเขานี่คือในข้อที่1นะฟังคําแนะนําของเขาว่าเขาแนะนําอย่างไรเขาสอนอย่างไรก็จะเขียนไว้เป็นหนังสือหรือได้คุยพูดคุยเขาแนะนําอย่างนี้อย่างนี้นะเงี่ยโสดลงฟังนะคําว่าเงี่ยโสดลงฟังเนี่ยหมายความว่าคุณต้องตั้งใจฟังให้ดีบางทีคําสอนหรือว่าคําแนะนํานั้นไม่ได้ออกมาเป็นรูปของข้อ1ข้อ2ข้อ3คุณต้องทําอย่างงี้แต่เป็นการที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเขานะเขาทําตัวอย่างนี้เขาปฏิบัติอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เราต้องเงี่ยโสดลงเราต้องรู้จักดูรู้จักสังเกตถึงจะรู้ว่าอ๋อเขาทําอย่างนี้เขาแนะนําอย่างนี้นะบางทีรูปแบบของคําแนะนําเนี่ยไม่ได้มาเป็นคําพูดแต่เป็นการปฏิบัติไม่ได้มารูปของตัวบทชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนเอาไว้ในคําพูดที่แอบแฝงเป็นคําพูดที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ้งอย่างนี้เป็นต้นและในข้อที่3นั้นก็คือการมาคิดใคร่ครวญพิจารณาให้ดีในเรื่องการเรียนการสอนนั้นก็คือเรามาคิดให้ดีว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในส่วนไหนอย่างไรได้และข้อที่4ก็ต้องทําอย่างนั้นในตรงข้อที่4นี่แหละสําคัญนะผู้ฟังนะว่าเราจะสืบต่อการปฏิบัติได้อย่างไรเราจะปฏิบัติให้เป็นไปตามทํานองคลองธรรมและจะปฏิบัติให้มันสมควรแก่ธรรมให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องตามประโยชน์และไม่ใช่แค่ในเรื่องการเรียนยังรวมถึงเรื่องการทํางานไม่ว่าจะในองค์กรเอกชนหรือในระบบราชการเรามีต้นแบบที่ดีเป็นคนที่เป็นคนดีเราคบหากับเขาฟังคําแนะนําของเขาเรามาคิดพิจารณาในส่วนตัวของเราเราจะทําอย่างไรแล้วก็ทําตามนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทํางานในองค์กรเอกชนหรือราชการก็ตามยังรวมถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยท่านผู้ฟังองค์คุณ4อย่างเนี้ยที่เรียกว่าวุฒิธรรม4ประการเนี่ยยังเป็นข้อมูลอันเดียวกันท่านผู้ฟังเป็น4ข้อแบบเดียวกันกับธรรมะที่จะทําให้ได้เป็นโสดาบันและบุคคลที่เจริญธรรม4อย่างนี้จะทําให้บรรลุโสดาปัตติผลได้พระพุทธเจ้าว่าและไม่ใช่แค่โสดาปัตติผลนะท่านผู้ฟังและยังรวมถึงสกทาคามิผลด้วยยังรวมถึงอนาคามิผลด้วยยังรวมถึงอรหัตผลด้วยและเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากและเป็นโสตาปฏิยังคะและคือองค์คุณที่จะทําให้บรรลุถึงกระแสและคือสูงสูงขึ้นไปเลยล่ะและคือถ้าเราเอา4อย่างนี้นะอย่างแรกเราก็บอกคนดีในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมมีปัญญาดีหรือพระธรรมก็ได้เอาอริยมรรคมีองค์8นะเป็นสัพพบุรุษเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนดีที่เราคบข้อที่2คอยเงี่ยโสดลงฟังธรรมนะฟังสิ่งที่ท่านแนะนําข้อที่3เอามาโยนิโสมนสิการพิจารณาในชีวิตของเราว่าเราจะเอามาปฏิบัติหรือทําอย่างไรข้อที่4ก็เอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและ4ข้อนี้จะทําให้เราเจริญในธรรมะได้จะทําให้เราพัฒนาตัวของเราเองนะจากคนธรรมดาเนี่ยแหละปุถุชนคนธรรมดาให้กลายเป็นอริยบุคคลคนประเสริฐคนสูงขึ้นมาได้ซึ่งในธรรมะ4ข้อนี้ท่านผู้ฟังนะอาศัยการทําให้มากอาศัยการเจริญให้มากอาศัยการปฏิบัติให้มากและการปฏิบัติให้มากนี่ก็คือทำซ้ําทําย้ําในกระบวนการ4อย่างนี้ไปนั่นคือบางทีเราเอามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องเป๊ะและอาจจะยังไม่ได้ตามธรรมะที่ท่านพูดเอาไว้เป๊ะแต่บางทีเราอาจจะแบบปฏิบัติไม่ได้ 100% ทำเบี้ยวๆเฉ๋ๆเบี่ยงเบียงไปบ้างเช่นเรื่องการทําธุรกิจอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้มีเมตตากับเพื่อนร่วมงานเป็นต้น แม้บางทีมันก็ทําไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเป๋ไปบ้างอาจจะจี๊ดเพื่อนร่วมงานหรือว่าจี๊ดลูกค้าบ้างเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆทําเอามาทําบ่อยๆทํามากๆมาคิดใคร่ครวญดูนะวนลูปนี่แหละจาก1 2 3 4อ้าว4ทําแล้วเอ๊ะทําไมไม่เวิร์คทําไมไม่ได้เอาไปพิจารณาใหม่นะข้อที่3ข้อที่4เอฟังคําแนะนําใหม่2 3 4เอาดูต้นแบบแบบนี้ดูแบบนั้นดู1 2 3 4มาแล้วก็ค่อยๆจะสามารถทำการปฏิบัติให้มันสมควรแก่สิ่งที่ท่านแนะนำนั้นให้เกิดขึ้นเป็นผลเป็นไปตามลำดับขั้นลำดับขั้นได้แต่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยการทำบ่อยๆทำมากๆแต่จะพูดว่า4ข้อนี้เป็นมรรคก็ได้แต่เป็นเส้นทางนั่นเองแต่ระวังลองคิดดูสิคนที่เขาปฏิบัติตามกระบวนการนะถูกบ้างผิดบ้างด้วยตามกระบวนการอย่างนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการพัฒนาแน่นอนนะเพราะว่ามีการใคร่ครวญอย่างดีที่ใคร่ครวญอย่างดีได้นั้นก็เพราะว่าฟังมาอย่างดีฟังคําแนะนําอย่างดีได้นั้นก็เพราะว่ามีตัวอย่างที่ดีมีตัวอย่างที่ดีนี่คือข้อที่1ฟังคําแนะนําให้ดีให้เหมาะสมเงี่ยโสดลงให้ดีนะจําให้แม่นนํามาใคร่ครวญให้ดีนี่คือข้อที่3แล้วก็นํามาประยุกต์มาใช้นํามาปฏิบัติให้ดีให้ได้แล้วความดีก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทําซ้ําตามกระบวนการนี้ไปจะสามารถทําให้มีความเจริญได้4ข้อนี้คือวุฒิธรรมท่านผู้ฟังธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญ4อย่างสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับได้ทุกๆเรื่องเลยทุกๆเรื่องจริงๆแต่ถ้าเราต้องการจะพัฒนาจุดไหนเราต้องการจะทำความเจริญในด้านใดเช่นบางคนแบบว่ากลัวการทำธุรกิจคุณต้องการทำธุรกิจใช่ไหมคุณเอาธรรมะ4อย่างนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้บางคนกลัวการพูดต่อหน้าชุมชนจะจับไมโครโฟนขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยโอ้สั่นแล้วสั่นอีกพูดไม่ได้คุณก็เอาธรรมะ4อย่างนี้เอามาใช้ได้นะใครเคยเป็นคนที่แบบนี้นะจากพูดไม่ได้มาพูดได้เอ๊ะลองไปคบหากับเขาดูหรืออ่านประวัติเขาดูเขาเขียนหนังสือเล่มไหนไว้เราเอามาอ่านดูเขาทําอย่างไรแล้วก็จะทําความเจริญในเรื่องของการพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้บางคนต้องการพัฒนาในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะเอ๊ะฉันเพิ่งมีลูกเนี่ยจะสอนลูกยังไงให้มันโตขึ้นมาเป็นคนดีได้เราก็ไปหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาธรรมะ4อย่างเนี้ยมาแอพพลายเอามาประยุกต์ใช้ได้ก็จะสามารถทําการเลี้ยงดูบุตรธิดาตัวนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้บางคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังทําธุรกิจหรือบางคนต้องการทําธุรกิจของตัวเองจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจของตัวเองเขาทํากันยังไงเราหาตัวอย่างนี้ให้ได้ซะก่อนหาบุคคลที่เขามีปัญหาแบบเดียวกับเราหาบุคคลที่เขามีปัญหาแบบเดียวกับเราแล้วเขาแก้ปัญหานั้นได้เราต้องเป็นคนดีด้วยนะโดยวิธีการที่เป็นไปตามธรรมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการงานหรือการเรียนเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของธรรมะด้วยและแน่นอนถ้าเป็นไปในทางธรรมะเนี่ยก็คือบุคคลที่เราควรจะคบด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเราที่เป็นคฤหัสถ์เรารู้จักเขาดีจะเป็นคนอายุมากกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเราก็ตามที่เขามีศีลมีกัลยาณธรรมหรือจะเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าเราตรงนี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นบุคคลที่เราจะคบหาสมาคมด้วยและ2ฟังคําแนะนําของเขาในเรื่องราวต่างๆ3เอามาใคร่ครวญโดยถูกวิธีโยนิโสมนสิการและ4เอามาปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมคือธรรมานุธรรมะปฏิปติก็จะทำให้ความก้าวหน้ามีขึ้นในทุกๆด้านในชีวิตของเราได้ในธรรมะ4ข้อนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังลองไปพิจารณาดูละเราจะเอามาใช้ในด้านใดบ้างแน่นอนว่าบางทีในชีวิตของเรามีจุดที่เราจะต้องการพัฒนามีจุดที่เราต้องการทำให้เจริญไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็ตามในด้านคอมพิวเตอร์ในด้านเทคโนโลยีในเรื่องการเรียนภาษาหรือในแนวทางธรรมะได้ทั้งนั้นเลยและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามในเรื่องของการที่จะนำธรรมะหมวดนี้ไปใช้งานได้อย่างไรอย่างไรโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนถามมาได้ท่านผู้ฟังโดยสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าทางปริศนียบัตรโดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาได้ทางเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร